hovorím dlho 21, ale už prešiel čas, musím prestaviť vždycky. A zawsze mówię, ubiegłym roku mówiłem, że ma 21 lat, teraz już muszę po prostu przestawić się na 22. A študuje na vysokej škole. I studiuje uczelnię wyższą. Odíde z domu. W poniedziałek odchodzi z domu, wychodzi. A tak si myslím, že no kto vie, kedy príde tento môj syn domov. I tak znovu myslím, no kto vie, kedy on znovu vrúti do domu. A v štvrtok už vidím pod oknami jeho hlavu. A v čtvrtek už vidím, jak pod oknem jeho głowy, jak spieši się. No hovorí, ide náš synák domov. A ja mówię, ide náš syn do domu. Jeho to ťahá domov. Ciągnie go byť v domu. Raduje sa, keď môže byť. Cieši się, kiedy może być w domu. Lebo tam je Pán Ježiš. Ponieważ tam jest Pán Jezus. Lebo vidí pokoj. Ponieważ vidí pokój v domu. Nie napätie. Nie jakieś napięcie. Teraz pred niekoľkými dňami. Pred paroma dňami. Robil jednu skúšku. On zdawał egzamin. A viete, pretože on ako na umeleckej vysokej škole. I viete, dlatego, že je na artističnej učelni vyššej. Tak veľa nemravností ide tam aj v tom umení. To vlastne v celej tej štúce je veľa ne... Jak to povedať? Ne... Necudnosti. Nemrav... Jak to povedať? Po prostu takých rzeczy z tego świata niewłaściwych. A on proste urobil studiu o stvorení sveta. I on wykonał takie wypracowanie, napisał o stworzeniu świata. A było to pekne umeleckie dzieło. I naprawdę było to cudowne. A kiedy przyszła k tomu ta komisja... I kiedy podeszli ci ta komisja do tego... Pozreli te jeho práce. I popatrili na te jeho, na te robote, ktorú zrobil. Hovorí, no vidie, že to bola tvrdá práca. I oni mówią, no widocznie twardo się pán napracoval. A hovorí, ale tá téma, kam sa to vraciame? Ale oni mówią, ale ten témat, no kde my znovu s povrotem ideme? A dali mu tú najhoršiu známku. I najgorzej zostal ocenený. Pritom na škole si ho najviac vážia. A aj profesori. A równocześnie ci nauczyciele i profesorzy tak cenią sobie go w tej szkole. Ale prišli proste z celého Slovenska títo umelci. Ale komisia czy artyści prišli z całej Słowacji. A oni to vyhodnocovali. I po prostu oceniali to. Tu jeho tvrdú prácu, čo celý pol rok pracoval. I to tę twardą pracę, robotę, którą przez całego pół roku on wykonywał. Dali mu tu najslabšiu známku. Ocenili go najgorzej. A ja mu volám. I ja dzwonię do niego. Ako sa máš, synu? Jak się máš, synu? A on hovorí, myslím si, že končím. Ja on mówi, myślę, že kończę już tym. A hovorím, a prečo? Ja mu pytam, dlaczego? Tak mi povedal celú tú situáciu. A więc opowiedział mi całą tę historię. A videl som, že je veľmi zlomený. I widziałem, že jest taký przełamany bardzo. A hovorím, vieš čo, syn môj? Ja mówię, wiesz co, mój synu? Nigdy nie szyj gorącą igłą. Nigdy nie szyj igłą, która jest gorąca. Musisz czekać na Pana. Zawsze oczekuj na Pana. A w Ciebie wszystkie te pohnutki, te sklamania. I takie to wszystko w Tobie, taka te uczucia, ta frustracja. To musi teraz się ukludnić. Teraz musi się uspokoić. A potem się rozchodnie. A potem zadecyduj. Kiedy już nie będzie gorąca igła. Kiedy już nie będą takie, ta igła nie będzie gorąca. Spytasz się Pana. Potem spytaj Pana. Panie, co dalej? Panie, co dalej? A mówię, syn mój, mam cię rád. Ja mówię, synu, kocham cię. A ja jestem bardzo wdzięczny, że cię mam. I jestem bardzo wdzięczny, że mam ciebie. A ja si ważę tu twoją pracę. I doceniam twoją robotę. On się rozpłakał. I on rozpłakał się. A hovorí, ďakujem ti, otec. On mówi, tata, dzięki. A ja som videl, že

A zošívali ma ako staré vrece. I tak jak starý vorek byłem zešity cały. A celý ten čas, jak ešte boli stiehy, tu som mal hrčky. I cały ten čas ešte miałem te švy tu ešte, vidať i bylo. A som mohol slúžiť tým ľuďom. Mogłem slúžiť tým ľuďom, usługiwać im. Mnoho ľudí odovzdalo tam. Wiele ľudí oddalo tam svoje srdce Panu Jezusovi. A keď som prišiel domov... Kedy prichodzę, vracam do domu... Tak zvonili mi z polského Tešina. To dzwonią do mnie z Cieszyna, tutaj z polskiego. Bratčanko, počuli sme, že si pošitý. I mówią, bracie, słyszeliśmy, že po prostu jesteś taki... Podszywany. A nie wiemy teraz, że czy cię możemy w ogóle czekać, albo i nie wiemy, czy mamy cię oczekiwać na usługę, czy nie mamy cię czekać, nie wiemy co. A mówię, jak są nie zomrał. A ja mówię, no przecież nie umarłem jeszcze, żyję. Także możemy cię czekać. Także możemy cię czekać. Samozrejme. No oczywiście. Niektóry przyszedł jeszcze ostatni dzień, przyszedł jeden i brat. Jeszcze w ostatnim dniu przed moim wyjazdem do Cieszyna w ubiegłym tygodniu przyszedł jeden brat do mnie. Jużśmy mali po obiedzie zapuszczać. Już właściwie po obiedzie mieliśmy wyjeżdżać. A przed obiadem tam był ten brat, a mówi: ty nie śmiesz iść do tego. I przed obiadem był tam u mnie w domu jeden brat i mówi: ty nie możesz pojechać tam do Cieszyna. Ty masz czerstwe rany. Ty jeszcze wszystko jest świeże. A mówię, ako to wiesz? Ja mówię, jak ty to wiesz? Ty si to nie widział. Ty nie widziałeś to. ja sa cítim dobre. I czuję się dobrze. I on tak machnął ręką. Moje serce tuży po tym, aby som żegnał. Moje serce pragnie po tym, by błogosławić. Aby som pożegnał tych bratów tam. Żeby błogosławić tych braci tam w Cieszynie. Ale aj tu w Jastrzębiu. Ale również tutaj w Jastrzębiu. Bardzo jestem wdzięczny Bogu. Bardzo jestem wdzięczny Bogu. Lebo wiem, że te rzeczy pokraczą. Ponieważ wiem, że te rzeczy kontynuują. Ja wiem, że wy nie odejdziecie od ja to nie zaujaty. Wiem, że nie odejdziecie stąd, nie zwróciwszy uwagę na pewne rzeczy. Ja wiem, że każdy jeden z was rozhodzi. Wiem, że każdy jeden z was zadecyduje. Uści za albo proti. Czy za albo przeciw? Ale każdy sam. Ale każdy zadecyduje. Ale tu mówi Boże słowo: ja som ti predložil život i smrť. I tutaj mówi Boże słowo: kładę przed tobą życie albo śmierć. Ale ty si wybierz život. A ty, ale ty wybierz życie. Aby si žil ty. Żebyś ty żył. A te budúce generacje i następne generacje, które przyjdą po tobie. Lebo wiedz, że ak sa správne rozhodnú. Ponieważ wiedz, że jeżeli właściwie zadecydujesz, tak pożegnasz całe te budúce generacje. Ubogosławisz całe następne generacje. A ja keď vidím, ako je rozbitá, alebo jak je niesudrżna ta moja rodzina od moich rodziców. I ja, jak patrzę na rodzinę moich rodziców i widzę, jak ona jest rozbita. Jak jednoducho, przykład powiem, mal som teraz tu 50-ku. Jak na przykład powiem, kiedy miałem 50 lat teraz. Pozwał som moje sestry. Zaprosiłem na obiad siostry moje. A moich szwagrów. I moich szwagrów. Jedna siostra mówi: musi mi iść pracować. A jedna siostra mówi do mnie: ja muszę iść do pracy. Druga siostra mi mówi: no ja muszę, ja to mam przyliż daleko. A druga mówi: no dla mnie to jest za daleko, żeby tam jechać do ciebie. A szwagrowie mówi: no my sobie musimy drżać swoich żien. A szwagrowie mówią: no my musimy trzymać się swoich żon. Ja mówię: tylko trzymajcie, trzymajcie. Tak hovorím svojmu ockovi, hovorím: ocko, predstavte si, máte 50-ročného syna. I ja mówię do svojego taty: tato, wyobraź sobie, masz 50-letniego syna. Poď, pozývam ťa na obiad. Choď, zapraszam cię na obiad. On hovorí: joj, ja akurat tedy chcem variť pre psov guláš. A on mówi: o, właśnie miałem zamiar ugotować jedzenie dla psów, pokarm. Nikt nie przyszedł. Nikt z nich nie przyszedł. Nikt z nich. A potem sam powiedział swoim przyjaciołom. A powiedziałem do swoich przyjaciół.